Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 lipca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ziemia wołyńska była świadkiem zbrodni wyjątkowej, piekła w piekle, mówił szef rządu w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W Wilnie trwa szczyt NATO, kolejni przywódcy mówią, czego można spodziewać się po dwudniowym spotkaniu. W Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o lekach dla młodzieży i seniorów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ziemia wołyńska była świadkiem zbrodni wyjątkowej, piekła w piekle, które nacjonaliści ukraińscy zgotowali swoim sąsiadom. W Warszawie szef rządu uczestniczył w centralnych obchodach 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, które odbyły się na skwerze wołyńskim przy pomniku ofiar ludobójstwa. Premier Morawiecki przypominał, że rzesia wołyńska była niezwykle okrutna. Tamta zbrodnia była tak wyjątkowa, że musi uzyskać swoje imię. To było ludobójstwo, to była zagłada, ale jednocześnie sposób przeprowadzenia tego ludobójstwa, mordowanie Polaków siekierami, widłami, piłami, motykami, palenie żywcem, było czymś tak niewyobrażalnie okrutnym, że niech ona też ma miano specjalne. Genocidium atrox, ludobójstwo straszliwe, ludobójstwo okrutne. 80 lat temu, 11 lipca 1943 roku, oddziały ukraińskiej powstańczej armii oraz miejscowa ludność ukraińska przepuściły skoordynowany atak na ponad 100 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, chorochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do 1945, które przeszły do historii jako rzeź wołyńska. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Polskie Radio stworzyło serwis specjalny wołoń1943.polskieradio.pl. NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Taką decyzję podjęli właśnie przywódcy krajów sojuszu na trwającym w Wilnie szczycie. Donosi o tym nasz reporter, który jest na miejscu. A Ukraińcy muszą widzieć światło na końcu tunelu, tak mówił prezydent Czech Petr Pavel. Mówił o tym w perspektywie członkostwa Ukrainy w sojuszu, a także o ukraińskiej kontrofensywie. I powiedział o tym podczas forum publicznego, które towarzyszy dwudniowemu szczytowi NATO w Wilnie. Petr Pavel powiedział, że oprócz sprzętu, amunicji i pieniędzy, Ukraina potrzebuje perspektywy członkostwa w NATO. Podtrzymuje to morale ukraińskich wojsk, dodał prezydent Czech. Oni muszą widzieć światło na końcu tunelu, widzieć i czuć motywację. Możemy im to dać, zapewniając, że gdy wojna się skończy, rozpoczniemy proces akcesyjny. Zapytany o sytuację na froncie i postęp ukraińskiej kontrofensywy, prezydent Czech powiedział, że koniec roku będzie się wiązał z zamknięciem okna możliwości pewnych działań wojskowych w związku z nadejściem zimy oraz dyplomatycznych w związku z zaplanowanymi na przyszły rok wyborami prezydenckimi w Ukrainie, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Petr Pavel stwierdził, że to, co Ukraina osiągnie do tego czasu na polu bitwy, będzie podstawą ewentualnych rozmów pokojowych między Kijowem a Moskwą. Wojciech Stoba, Polskie Radio. W Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o lekach dla młodzieży i seniorów. Zmieniony program będzie dotyczył seniorów 65+ oraz osób do 18 roku życia, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Krąg osób uprawnionych o populację osób w wieku podeszłym 65+, czyli według ilości za rok ubiegły, to dotyczy 4 566 tysięcy osób 65 do 75 roku życia, jak również prawie 7 milionów dzieci do 18 roku życia. Wiceminister dodał, że uprawnionych do darmowych leków będzie łącznie 11,5 miliona osób. Mówił, że na ten rok zaplanowano 830 milionów złotych wydatków dla osób 75+. Zgodnie z tą ustawą dodatkowo będzie około 1,6 miliarda przy założeniu, że będzie zdecydowana większość tych leków. Część to jest przełożenie dokładnie listy leków, które pacjenci przyjmowali w tej populacji. Wiemy, że w niektórych przypadkach ta ilość na pewno się zwiększy. Na 23.30 zaplanowano drugie czytanie tego projektu. CBA zatrzymał zastępcę burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga Południe Adama C., poinformował Robert Sosik z Biura Prasowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powiedział, że chodzi o śledztwo dotyczące m.in. przestępstw korupcyjnych.

Early Ryan w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 17. Jest zielone światło dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego, a to otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Znaczenie tej decyzji tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Decyzja środowiskowa to chyba najważniejsza i najbardziej skomplikowana z decyzji, które trzeba uzyskać w toku procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski. Konrad Majszyk, rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny. Dworzec kolejowy, tak zwane obiekty wspierające, czyli na przykład wieże kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe, cały węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, czyli na przykład hotele, budynki komercyjne, parkingi. Centralny Port Komunikacyjny to ogromna inwestycja powstająca w gminie Baranów. Według projektu ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, łączący ruch lotniczy, kolejowy i drogowy. Więcej na ten temat mówi Maciej Rakowski, WSB Merito. Lotniska, które znajdują się u nas w Polsce, już nie dają rady. Przede wszystkim chodzi o dobre połączenia kolejowe, połączenia za pomocą transportu lotniczego. Ilość pasażerów, którą dzisiaj obsługuje lotnisko w Warszawie, nie jest w stanie zapewnić pełnego obsłużenia tego transportu. Według planów port ma obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja zakłada też duży rozwój nowych połączeń kolejowych, a pociągi połączone z portem mają na początku osiągać prędkość nawet 250 km na godzinę. Mimo ambitnych planów, na razie wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem. To jest wielokrotnie szybciej niż w przypadku lotniska Berlin-Brandenburg. Udaje się tego harmonogramu jak na ten moment dotrzymać. Jeszcze długa droga przed nami. Przy tak skomplikowanych inwestycjach zawsze może wiele jeszcze rzeczy się wydarzy. Pierwszy etap lotniska, który planujemy uruchomić w 2028 roku, czyli dwie drogi startowe, to jest 2155 hektarów. Na pozyskanych terenach toczą się już pierwsze prace, a samo lotnisko ma działać już od 2028 roku. Ktoś mógłby powiedzieć, taki duży szczegularz, że te wbicie łopaty już nastąpiło. Bo na tych gruntach, które CPK już pozyskało na zasadzie dobrowolnej, kupiło, już toczą się prace porządkowe, wyburzenia i tak dalej, przygotowanie terenu budowy. Po decyzji środowiskowej wchodzi kolejna kategoria prac, prace ziemne, usunięcie warstwy biologicznie czynnej, przygotowanie zwózka materiałów, drogi techniczne i tak dalej, czyli coś, co jest już, no, można powiedzieć, w istocie budową. Musi być to właśnie przemyślane, musi być ta koordynacja związana nie tylko z lotniskami, ale również i z transportem kolejowym. Jeżeli tak to zrobimy, no to lotnisko spełni oczekiwania i na pewno pieniądze nie będą marnowane. A jeśli chodzi o szczegóły, dodajmy, że decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie samego lotniska, także wieże kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowanie oraz płyty postojowe. Węzeł kolejowy i drogowy, co bardzo ważne, także infrastrukturę towarzyszącą, czyli hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Utrzymanie tej decyzji środowiskowej umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, także prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich. O decyzji w zielonym świetle dla CPK opowiadał Bartosz Bielecki, o decyzji dotyczącej właśnie środowiskowej budowy lotniska i samego węzła kolejowego CPK. Audycja popołudniowa. Lecimy dalej, 14 minut po 17. I just can't wait till the day when you knock on my door.

Sondaże mówią jasno, wielką wygraną ostatnich tygodni na francuskiej scenie politycznej jest Marine Le Pen, liderka nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe. Najszerzej komentowane jest badanie pracowni IFOP dla Radia Sud Radio. Sprawdzono w nim, na kogo chcą głosować Francuzi w wyborach do Europarlamentu, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku. Najwięcej badanych wybrało partię Le Pen. Na Zjednoczenie Narodowe chce głosować 26% respondentów. To 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu z maja. Zdaniem obserwatorów to premia za to, że od lat narodowcy wzywają do przywrócenia porządku w kraju. Musimy odzyskać kontrolę nad dzielnicami, w których są zamieszki, zatrzymać anarchiczną migrację, zwiększyć liczbę miejsc w więzieniach, usprawnić funkcjonowanie systemu sprawiedliwości i sprawić, by szkoła znów stała się republikańskim tyglem, którym już dzisiaj nie jest. W sondażu pracowni IFOP poparcie zyskują wszystkie partie prawicowe, od centroprawicowych republikanów, którzy stają się trzecią siłą polityczną w kraju z 11% poparciem, po antyimigrancki ruch Reconquista. Razem wzięte prawicowe formacje gromadzą 48% elektoratu. Marine Le Pen powinna utworzyć koalicję z innymi partiami, aby prawica mogła objąć władzę jesienią, jeśli dojdzie do rozwiązania parlamentu. Sugeruje szef eurosceptycznej partii Powstań Francjo Nicolas Dupont-Aignan, ale na razie nic nie wskazuje na taki scenariusz. Coraz bardziej realny wydaje się natomiast upadek lewicowego sojuszu NUPES, głównej formacji opozycyjnej, którą tworzą socjaliści, zieloni, radykalna lewica i komuniści. W sondażu IFOP blok lewicy traci 6 punktów procentowych i żaden z członków koalicji nie ma poparcia powyżej 10%. Napięcia w sojuszu wywołują nie tylko złe wyniki sondażowe, ale też kontrowersyjne deklaracje liderów radykalnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, którzy nie wezwali do spokoju podczas zamieszek i oskarżyli policję o rasizm. Kategorycznie dystansuje się od słów tych posłów, skomentował szef partii komunistycznej Fabien Roussel. Jesteście Francją podpalaczy, nazywacie policjantów zabójcami i mówicie, że można bezkarnie podpalać komisariaty i sądy. Krytykował minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti, ale zmiany szykują się też w rządowej koalicji Renaissance. Centrowa formacja utrzymuje drugie miejsce w rankingu formacji politycznych z 20% poparciem. Niemniej coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach w rządzie i możliwym odejściu premier Elisabeth Borne. Prezydent Macron ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie w połowie lipca. A wszystko to dzieje się w tle szczytu NATO w Wilnie. Przypomnijmy, Francja przekaże Ukrainie pociski dalekiego zasięgu Scalp. Prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym właśnie podczas szczytu NATO w Wilnie. Zresztą wcześniej Ukraińcy otrzymali już takie pociski od Wielkiej Brytanii. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS. Kontakt z nami na trzy sposoby. 24 minuty po 17. piłka meczowa przed Heleną Świtaliną w ćwierćfinale w meczu z Igą Świątek. Proszę zostać z nami, za chwilę informacje drogowe, skrót serwisu, prognoza pogody i oczywiście wiadomości sportowe. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Te najważniejsze informacje dla zmotoryzowanych ma Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Wrocław Południe w kierunku Katowic. A to w związku z kolizją samochodu ciężarowego na 146 kilometrze. Zablokowany jest tam jeden pas. Na A4 dużo cierpliwości przyda się także na obwodnicy Krakowa. Już tradycyjnie pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe. I to zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. Uwaga na kilkukilometrowy zator na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Jasna Góra w kierunku Łodzi. Zakorkowana jest również obwodnica Trójmiasta. Tam na odcinku Gdańsk-Lipce, Gdańsk Południe awarii uległ dźwig i blokuje jeden pas w kierunku Szczecina. Całkowicie zablokowana w obie strony jest droga krajowa nr 15 w miejscowości Grójec w Wielkopolsce. To pomiędzy Wrześni i Miąskowem. Tam osobówka wypadła z jezdni i dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Po 17.30 czas na skrót serwisu trójki. Artur Ewertowski. Sojusznicy ustalili pakiet środków, aby przyjąć Ukrainę do NATO. Potwierdzamy, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu, powiedział na trwającym szczycie w Wilnie szef sojuszu Jens Stoltenberg. Jak dodał, będzie zaproszenie do sojuszu dla Ukrainy, gdy zostaną spełnione określone warunki, a Kijów zwycięży w wojnie z Rosją. Wiadomo też, że NATO stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Taką decyzję podjęli przywódcy krajów sojuszu. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg poinformował, że w najbliższym czasie powstaną 3 szczegółowe plany działań. Jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Nowe plany zakładają, że sojusz będzie gotowy do natychmiastowej odpowiedzi w przypadku ataku. Ministrowie 11 państw NATO, w tym Polski, powołali na szczycie koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze myśliwców F-16. Szefowie resortów obrony Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii wyrazili przekonanie, że dalsze wsparcie Ukrainy ma pierwszorzędne znaczenie w świetle brutalnej i niesprowokowanej agresji ze strony Rosji. Chciałbym podziękować Danii i Holandii za uruchomienie i koordynację tej jakże ważnej inicjatywy, napisał na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak, który podpisał dokument w imieniu Polski. To był serwis trójki. A pełne wydanie wiadomości już za niecałe 27 minut o 18. No nie mamy dobrych informacji dla kibiców tenisa. Wiadomości sportowe. i Krzysztof Oniewski. No niestety, Iga Świątek nie zagra w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej mecz z Ukrainką Aliną Świtoliną zakończył się dosłownie 4 minuty temu. Wtedy ręce w geście zwycięstwa do góry wyrzuciła Elina Świtolina. Ukrainka wygrała ten mecz, ten bardzo zacięty, trzysetowy mecz trwający prawie 3 godziny bez 10 minut. Wygrała go 7-5, 6-7 i 6-2. No niestety tak to się zakończyło. W pierwszym secie Świątek prowadziła już 5-3 w gemach i była 2 piłki od wygranej partii, ale 4 kolejne gemy wygrała Ukrainka i prowadziła 1-0 w setach. W drugim, poprzedzonym zamknięciem dachu nad główną areną imprezy, Iga znów szybko przełamała podanie rywalki i zrobiło się 3-1 w gemach. Świtolina szybko odrobiła straty i wydawała się mieć przewagę, ale Polka doprowadziła do tiebreaku, zwyciężyła w nim 7-5 i doprowadziła do stanu po 1 w setach. W trzecim już dość łatwa wygrana, patrząc na wynik, bo z przebiegu gry wcale tak źle to nie wyglądało, wygrana Świtoliny 6-2. Jej półfinałową przeciwniczką będzie Czeszka Markéta Vandrouwšová, słynąca z licznych tatuaży. Ta zawodniczka pokonała w też bardzo zaciętym trzysetowym meczu Amerykankę Jessica Pegula. To numer 4 tego turnieju i numer 4 w światowym rankingu. W turnieju panów trwa spotkanie ćwierćfinałowe Włocha Janika Sinnera z kompletnie niespodziewanym na tym etapie rozgrywek Romanem Saifulinem z Rosji. On jest notowany na pozycji numer 92 dopiero w rankingu ATP. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na tę chwilę. 6-4 pierwszy set dla Sinnera zgodnie z planem. W drugim prowadzi Saifulin 1-0 w gemach, ale podaje Włoch. Ze spraw piłkarskich Raków Częstochowa zaczyna dziś długą i wyboistą drogę do Ligi Mistrzów. Awans do fazy grupowej, jak wiadomo, może być misją niemożliwą, ale nie ma co tak daleko wybiegać w przyszłość. Najpierw w pierwszej rundzie kwalifikacji trzeba ograć w 2 meczu Florę Tallinn. Ciężko przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy i dobrze się przygotowaliśmy do tego początku, także nie możemy się już doczekać, tym bardziej, że, no, że to spotkanie jest u nas na stadionie, także kibice na pewno nas będą wspomagać w każdym momencie, nawet w tych trudnych chwilach i co, no my na pewno od początku będziemy dawali z siebie wszystko i zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać. Nie wychodząc ze strefy komfortu, wieczorny mecz Rakowa z Florą Tallinn zapowiada pomocnik mistrzów Polski Marcin Cebula. Pierwszy gwizdek sędziego pod Jasną Górą o 20. Lech Poznań w eliminacjach Ligi Konferencji zagra pod koniec lipca z Żalgirisem Kowno. Zagra wzmocniony ciekawym nabytkiem Ali Golizadeh. To skrzydłowy reprezentacji Iranu. Grał i to całkiem nieźle na ostatnim mundialu. Przez 5 ostatnich sezonów był zawodnikiem belgijskiego Charleroi w rundzie wiosennej wypożyczonym do tureckiej Kasim Pasy. Czas zrobić różnicę, jak mawia się od jakiegoś czasu w piłkarskim żargonie w PKO Ekstraklasie. Jutro pogodnie, jedynie na krańcach północno-wschodnich. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, nawet możliwe burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny w czasie burz oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 22 stopni w górach i nad morzem, na zachodzie 26 do nawet upalnych 32 stopni w centrum kraju. Zacięty mecz. Ja nim to jeszcze będziesz mówił. Po 18, tak jak się umówiliśmy, bardzo zacięty, natomiast no, ze smutnym finiszem i finałem z naszego punktu widzenia. Oczywiście, chociaż trzeba przyznać, że rzeczywiście Elina Świtolina zagrała kapitalne spotkanie. Świetnie wyglądała fizycznie. Tutaj Agnieszka, tutaj nasza realizatorka podpowiadała, że przecież Świtolina w październiku ubiegłego roku urodziła dziecko. Ona jest prywatnie żoną świetnego tenisisty, Francuza Gaëlle Monfilsa. To dziecko będzie miało świetne tenisowe geny, ale dzisiaj Elina zagrała kapitalne spotkanie. Iga Świątek jest od niej dużo młodsza, dużo mniej doświadczona na tej nawierzchni trawiastej. Do tej pory nigdy nie była na tym etapie Wimbledonu, także tak czy inaczej jest progres. Wszystko co dobre jeszcze przed ligą w Wimbledonie, bo inne turnieje wielkoszlemowe, takie jak Roland Garros i US Open, już przecież wygrywała. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my sight. Czasem tak bywa. Państwo podpowiadają, a nadzieja w tym, że Iga Świątek jest młodą zawodniczką i zbiera doświadczenie. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale wielkoszlemowego Wimbledonu przed 10 minutami w Londynie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 5-7, 7-6 po tiebreaku 7-5 i w ostatnim secie 2-6. Analiza tego spotkania i komentarze w dalszej części popołudniowej trójki. Proszę zostać z nami. Teraz za 20 minut 18. 2 dwójki, 7 trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Między innymi. Duran Duran w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Emocje sportowe związane z wielkim tenisem. Aha, i owszem, ale także te ważne wydarzenia na świecie. To nas zajmuje w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Za kwadrans 18. Teraz Rafał Tomański i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. A teraz naszym gościem jest pan Andrius Kubilius, były premier Litwy, i ta rozmowa również jest bardzo ciekawa w kontekście szczytu NATO w Wilnie. Przechodzimy. Dzień dobry panu. Znakomicie mieć pana u nas jako gościa. Your opinions on the NATO Vilnia Summit. Przyjemność po mojej stronie. Na początku chciałbym zapytać, czy nie jest pan rozczarowany tym, że Ukraina tym razem nie dostała aspirowania do pełnego członkostwa w pełnym wymiarze? Przede wszystkim jestem pewien, że rozmowy i dyskusje odnośnie ostatecznego stanowiska po szczycie wciąż trwają. Będziemy widzieć w Wilnie prezydenta Zełenskiego, który weźmie udział w tym szczycie. Wciąż mam nadzieję, że oficjalna wersja stanowiska, które usłyszymy po szczycie, będzie lepsza niż to, co dociera do nas w przeciekach medialnych. Ukraina zasługuje na to, by zostać zaproszona do struktur NATO. And that's what we expect, because in our view, i to jest w interesie Europy i całej społeczności NATO. I nawet w takim kontekście, że Europa może się zmienić na bardziej demokratyczną. And even for perspectives of Russia to turn back to more democratic and normal way of development. Czy jako doświadczony polityk nie boi się pan, że następny szczyt NATO w 2024 roku, którego gospodarzem będą Amerykanie, nie wydarzy się w rzeczywistości zbyt naznaczonej kampanią prezydencką, kampanią wyborczą w Stanach, i dla prezydenta Bidena nie będzie zbyt problematyczne wówczas zapraszać Ukrainę do NATO? To get the membership for Ukraine done hosting in his country in NATO. Zdania są podzielone. Niektórzy eksperci twierdzą, że być może prezydent Biden chce zagrać tym momentem prezydenckiej kampanii, żeby właśnie wtedy zaprosić Ukrainę do NATO ostatecznie i w jasny sposób. Może właśnie dlatego teraz to może nie nastąpić. Naprawdę trudno to przewidzieć. Nie wiemy nawet, jak zakończy się ten dzień tu w Wilnie. Wciąż uważam, że to dobrze, że kwestia ukraińskiego członkostwa w NATO wróciła na główną agendę. Pół roku temu wydawało się jeszcze, że może do tego nie dojść, a teraz jest to jedna z priorytetowych kwestii. Tak czy inaczej, większość krajów jest za tym, by zaprosić Ukrainę do NATO. Może wahają się Stany Zjednoczone, może także Niemcy, ale widać postęp. Moim zdaniem kraje zachodnie powinny sobie zdać sprawę z tego, jakie błędy zostały popełnione po drodze, a można było zrobić lepiej i czym sprowokowało tą zbrojną agresję Rosji na Ukrainę. Dlaczego Ukraina pozostawała w tak zwanej szarej strefie niedecyzyjności odnośnie niedołączania do Unii Europejskiej i NATO? I dlaczego było błędem nie stawianie kolejnych kroków odnośnie członkostwa? And those mistakes need to be corrected as quickly as it is possible to be done. And as you mentioned the mistakes, you've been prime minister of Lithuania. Jeżeli wspomniał pan o błędach, and I guess sam sprawował pan stanowisko premiera dwukrotnie. Ostatnio zakończył pan bycie premierem ponad dekadę temu. Czy z perspektywy czasu, z obecną wiedzą, ale nie tylko o wojnie na Ukrainie, także czasu pandemii, nie żałuje pan czegoś? Czy czegoś nie zrobiłby pan inaczej? Don't you regret something? Maybe something you've done differently being a prime minister of your country then? Well, back in 2012, of course, when W 2012, kiedy skończyłem sprawowanie stanowiska premiera, od 4 lat zmagaliśmy się ze skutkami globalnego kryzysu finansowego. To była jedna z głównych spraw. To również kierowało sprawczością Unii Europejskiej, żeby znajdować nowego rodzaju pomysły na siebie. Dlatego wierzę, że po tym geopolitycznym kryzysie, którego teraz jesteśmy świadkami, Unia Europejska też wyjdzie jako organizacja silniejsza i bardziej świadoma siebie. Bardziej efektywna. European Union again will come out with some Mam nadzieję również, że strefy europejskie wypracują o wiele sprawniejsze mechanizmy na dołączanie, aneksję, także na zagospodarowanie Rosji i Białorusi. A to wszystko będzie zależało w dużej mierze od tego, co teraz postanowimy odnośnie Ukrainy. Potrzeba tam planu odbudowy, rekonstrukcji, integracji z instytucjami Unii Europejskiej. I tu kraje Zachodu mogą się bardzo przydać, być bardzo wpływowe na tamtą rzeczywistość. Ukrainian membership in NATO and Ukrainian integration towards EU are those factors where the West can. Dlatego powinna to być ważna kwestia dla całej Unii Europejskiej, bo dzięki temu można uzyskać trwały pokój. Patrząc nie tylko na kontynent europejski, ale i szerzej, czy NATO można łączyć z krajami Azji i Pacyfiku, tak jak z tymi, które odwiedzają obecnie szczyt NATO? As they are visiting now the NATO summit in Vilnius? Nie jestem przekonany, że NATO jako samo NATO powinno być tak rozszerzane na inne kraje z dalszych regionów. Bo jako struktura zakładana w 1949 roku, NATO miało dawać odpór sowieckiemu imperium. Takie były wtedy wymagania odnośnie obecności Sowietów w Europie. I wciąż ten fragment działalności NATO, do którego sojusz został powołany, jest jak najbardziej aktualny. Co zrobić z bezpieczeństwem regionu Pacyfiku albo Azji? Zdecydowanie też tym powinna zająć się Unia Europejska. Europa jako cały kontynent, prawdziwi partnerzy pod względem demokracji, powinniśmy szukać nowych formatów, które skutecznie sprawdzą się na tym polu, które skutecznie będą mogły powstrzymać zagrożenie demokracji. To deter and to defend any kind of threats to the democracies in that region. Najlepszym scenariuszem byłyby proste decyzje na tym szczycie NATO albo na szczycie w Waszyngtonie za rok. Proste zapewnienia, które skutkowałyby dołączeniem do struktur NATO. Czy możemy liczyć na jakąś alternatywę, która byłaby równie skuteczna jako przekaz w dołączaniu do struktur NATO, ale wciąż to nie będzie konsekwencja wyłącznie dla NATO, ale dla całej Unii Europejskiej i bezpieczeństwa geopolitycznego w regionie. But it would have major geopolitical implications also for Russia, for even for Kremlin of today. Może to być przekonujący argument dla Kremla, żeby wreszcie zrozumiał, że taka nieprzemyślana, głupia agresja na Ukrainę nie prowadzi do niczego i lepiej po prostu z niej zrezygnować. Naszym gościem był pan Andrius Kubilius, były premier Litwy, obecnie europarlamentarzysta. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Rafał Tomański. Za 6 minut 18.